Caron, stiari testa che ti imposta coppe question, da che bravo main, cacchi ti nico, no, per te sacco home, video di rosa, validi di composa, no, ma bagna na tosha bro, a chi di image, cosa so, che io sono banana now, per te sono now, non ti pigga bow, moto washway, guarda di luce, but I want to ciao. Mama di voni di voi e why? Hua ai ni pira kum skua ni mo intu na sita kupenda kambi so ki wana roll ya kutu day. Se wa komensho, so na weka waza juzi jana paka kesho. Ya meshe yangu ya binaf tega seek yo. Ila kwa kitu kutoka kwa e why? Se wa komensho, na weka waza juzi jana paka kesho. Ya meshe yangu ya binaf tega seek yo. Ila kwa kitu kutoka kwa e why? Usiru kumu kwa macho, uchana na bago sivyo. Ila kupita ipo simpo wa komensho. Skiza wangu nishe te sekele kangu mshuwa ripo nitosa na mkomo kushe kivyangu Sani kibao nimesha kaa Zati shoba kaza mjaso na kila sani mifurayo Kaza nina rama na kadhani Mesha kutana na mido wa muduki Yote maisha za mzee mpaka na kufat na chuki Rafiki ndo ndugu machoni kama watu Wala ucheze maisha yangu liko kumsumo mamangu Bango nyumbani vyana na kake nena ish Nayo ni ibade matundo ya kuwa mwakilishi Mse wako mesho Na weka waza juzi jana mpaka kesho Ya maisha yangu ya binafsi tega seek yo Se wa komensho, na weka waza juzi jana paka kesho Ya meshe yangu ya binafsi tega seek yo Ila kwa kifu kutoka kwa AY Jina mze wa komensho watu wali nibatiza Bada kona kila style nikifanya na poteza jinsi nilivyo Huwa na sura mbili tofauti Uso wa biashara na uso kila fiki Mama ninambia nimekuwa kabla umri Kwani matatizo na yatoka na miaka sifuri Mawazo na mi, mbongo au na rikizo Na kama si mstarabu na kuchenja ikibidi vyo I don't care, ata ukinichukia kwani Punguzi kitu kwangu nivyo na kumbia Ata mazisha baba ndugu wali nimbania Na wakika tamane mbuko niko mechukia Na wapenda wote na wajari wote Bina nini mimi nisinge fika popote Sina chakupei, na mzidani suta siki nikigoka fake Na kwa tende ya makosa Mse wako mensho, na weka waza juzi jana mpaka kesho Ya mesho yangu ya binafsi tega seek yo Kutoka kwa AY Mse wako mensho Na weka waza juzi jana paka kesho Ya meshe yangu ya binafsi tega seek yo Ila kwa kifu Kutoka kwa AY Ya meshe mama Si meshe sikia hiyo AY MJ Production Shuka ni soba I'll see you